One of the best examples that I can share with you to convey this has to do with my young son when he was only 3 years old. Een van de beste voorbeelden die ik kan geven om dit wat te verhelderen, heeft te doen met mijn zoontje toen hij 3 jaar oud was. We used to take him to this place and buy him a gumball. Wij namen hem naar een plaats toe en dan kochten voor hem een kauwgombal. Kostte een dollar. Een euro. Kostte een dollar. Euro. You put a euro in, twist the knob. Je doet een euro in de automaat en je draait de knop om. And this gumball would begin way high up. En dan begint die kauwgombal daar bovenaan. It would start so slow. En heel langzaam begint hij. The children would become impatient. De kinderen worden ongeduldig. But then each circle would be smaller. Maar iedere keer is de cirkel wat kleiner. It would speed up. Iedere keer gaat hij sneller. And then it would finally simply drop the rest of the way. Uiteindelijk valt hij en kun je hem eruit halen. That's how the kingdom of God will be established. Dat is de manier waarop het koninkrijk God gevestigd zal worden. The last days will begin so slowly. De laatste dagen zullen eerst heel langzaam beginnen. If we're not able to discern by knowledge what's taking place. En als we niet kunnen onderscheiden vanuit de kennis die we al hebben dat het al plaatsvindt. If we're not looking for these things. Als we niet uitkijken, uitzoeken naar die dingen. They'll move past us with great slowness. Dan komt het voorbij en met grote traagheid. And by the time we understand something's happening, it's going to be too late. Maar tegen de tijd dat wij doorhebben dat er inderdaad iets aan de hand is, dan is het al te laat. We won't be able to stop anything. En dan zullen we niet meer in staat zijn om daar nog invloed op uit te oefenen. We won't be an influence to others. Dan zullen we niet anderen daar vanuit die kennis kunnen beïnvloeden. We won't be that salt and light that we're called to be. En dan zullen we niet meer het zout en het licht kunnen zijn wat we geroepen zijn te zijn in die tijd. Look again at verse 12. Kijk opnieuw naar vers 12. And waiting for the coming of the day of God and the hastening of it. Verwachtend de komst van de dag Gods en het spoeden daarvan. With on account of that the heavens will melt away with fire. Wanneer de hemelen brandend zullen vergaan. And the foundations of the earth will burn up and dissolve. En de fundamenten van de aarde in vuur zullen wegsmelten. And we, according to his promise. En wij naar zijn belofte. Are waiting for something. Wij verwachten ergens op. A new heavens and a new earth. Wij verwachten namelijk een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. A depiction of the kingdom. En dat is een beeld van het koninkrijk. And notice what word appears to speak about the kingdom. En kijk welk woord daar staat wanneer er gesproken wordt over het koninkrijk. Where his righteousness dwells in it. Waar gerechtigheid woont, zijn gerechtigheid. A kingdom of righteousness. Een koninkrijk van gerechtigheid. A kingdom that reflects the character of God. Een koninkrijk waarin het karakter van God tot zijn uiting komt. You are called to reflect that character today. U bent geroepen om dat karakter van God heden ten dagen al te reflecteren. And the only ones that will take seriously that admonition are those who really believe there's a kingdom on the horizon. En de enige die die aansporing serieus zullen nemen, zijn degenen die werkelijk geloven dat er een koninkrijk is wat al in de verte zichtbaar is. Vers 14. And therefore, beloved ones. Daarom geliefden. Now understand, he's speaking continuously to believers here. Begrijp, hij spreekt voortdurend tot de gelovigen. Those who are waiting for this kingdom, he says, be diligent to be found before him in three things. Zij die dit koninkrijk verwachten, beijvert u, opdat u voor hem gevonden zult worden in een drievoudige staat. Pay attention to these three things. En geef aandacht aan deze drie dingen. The first is peace. De eerste is vrede. Now, here again, most people misunderstand what he means by peace. De meeste mensen begrijpen niet precies wat hij bedoelt met vrede. The world describes peace as the absence of violence. Want de wereld beschrijft vrede als het afwezig zijn van oorlog. God does not have such a definition. Maar dat is niet de definitie van God. God defines peace. God definieert vrede. As the fulfillment of his will. Als de vervulling van zijn wil. So as we have expectation of the coming of his kingdom. Als wij verwachting hebben van de komst van zijn koninkrijk. We should be motivated to live in the fullness of his will. Moeten wij gemotiveerd worden om te leven in de volheid van zijn wil. Being pure. In reinheid, onbevlekt. Or clean from the stain of this world. Onbevlekt van de besmetting van deze wereld. And innocent of sin. En onschuldig aan de zonde. Some say without spot and blameless. Sommigen zeggen zonder vlek of rimpel. Vers 15. Here it speaks about once again the long suffering, but this time not of man, but of the Lord. Hier wordt weer gesproken over het geduld en langmoedigheid, maar deze keer niet van de mens, maar van God. Once again, long suffering is for the purpose of salvation. Langmoedigheid van de Heer met als doel redding van mensen. Now, in verse 15, he begins to speak about Paul. In vers 15 begint hij te spreken over Paulus. And he speaks here about how many of the teachings of Paul have been misunderstood. En hij schrijft hier hoeveel van het onderricht van Paulus op een verkeerde manier wordt begrepen. He says, just as also our beloved brother Paul write unto you. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar u geschreven heeft. According to the wisdom that was given to him. Naar de hem gegeven wijsheid. He says, the problem is this. Maar het probleem is dit. In his epistles. In zijn brieven. With his words there. Wanneer hij over deze dingen spreekt. There are those who find it difficult to understand. Zijn er mensen die dat moeilijk vinden om te begrijpen. Those who are ignorant and simpletons. Zij die onkundig zijn en onstandvastig. He says they kind of pass over what he's written. Zij interpreteren niet op de juiste manier wat hij geschreven heeft. Now, here's the part of Paul that we need to understand. En hier is datgene van Paulus wat wij moeten begrijpen. This is the kingdom truth that so much of what Paul wrote of people have ignored today. Dit is de koninkrijkswaarheid waar Paulus veel over geschreven heeft, maar wat heden ten dagen nog heel weinig gekend wordt. Paul wrote about two great doctrines primarily. Paulus schrijft primair over twee onderwerpen in de leer, de geloofsleer. The first is justification. De eerste is de rechtvaardiging. How one is made right in God's eyes. Hoe iemand gerechtvaardigd kan zijn in Gods ogen. We know it's an outcome of God's grace. We weten dat dat het resultaat is van de genade van God. Based upon the sufficiency of Messiah's death upon that tree. Gebaseerd op het sterven van Yeshua de Messias aan de paal. And the shedding of his blood which pays for redemption. En zijn bloed dat hij daar gestort heeft en dat betaald heeft voor onze verlossing. You and I know that there's a relationship between justification and salvation. U en ik weten dat er een relatie is tussen rechtvaardiging en gered zijn. That the law is not an instrument of salvation. En dat de wet, de Torah, niet een instrument is voor onze redding. In regard to salvation, the law has only one purpose. When I read the law, it teaches me I'm a sinner. Met betrekking tot onze redding heeft de Torah maar één doel. Als ik de Torah, de wet, lees, dan overtuigt het mij ervan dat ik een zondaar ben. In other words, the law manifests my need for forgiveness. Met andere woorden, de wet, de Torah, laat ons zien dat er een nood is dat ik vergeving nodig heb. That I need to be saved. Dat ik gered moet worden. Now for many people today who are believers. Nou voor veel mensen in deze tijd die gelovig zijn. Once they understand they're sinful. Als ze begrijpen dat ze zondaar zijn. And they receive the grace of Messiah Yeshua. En ze de genade van onze Messias Yeshua ontvangen. They set the laws of God aside. Dan zetten ze de Torah, de wetten van God, weg. They ignore the second thing that Paul teaches. En ze aanvaarden niet het tweede wat Paulus ook leert. And this is sanctification. En dat is de heiliging. Sanctification is rooted in holiness and righteousness. Heiliging is geworteld in heiligheid en rechtvaardigheid. Not being imputed to us. Not being placed upon us. Het wordt niet als een matrijs over ons neergelegd. But us reflecting the holiness and the righteousness of God in behavior. Maar het betekent dat wij de heiligheid en de rechtvaardigheid van God reflecteren in ons gedrag. If you are of the impression that God's salvation and victory, als jij de indruk hebt dat de redding van God en zijn overwinning is only that you'll be in the kingdom of God, alleen bewerkt dat u deel hebt aan het koninkrijk van God, then you've misunderstood a major part of the purposes for which you were saved. Dan hebt u het grootste deel gemist van het doel waarom u gered bent. If the only reason you have been saved is to be in the kingdom of God, als de enige reden waarom u gered is, is dat u nu deel uitmaakt van het koninkrijk van God, then once you're saved, he should take you immediately. Dan zou hij u onmiddellijk nadat u gered bent met zich mee kunnen nemen. But he doesn't. Maar dat doet hij niet. You've been saved with a purpose. U bent namelijk gered met een doel. And that purpose is sanctification. En dat doel is dat u wandelt in heiligheid. It is related to the character of the kingdom. Dat is gerelateerd aan het karakter van het koninkrijk. And the character of the kingdom is seen in the laws of God. En het karakter van het koninkrijk wordt zichtbaar in de leefregels, de wetten van God. This is what Peter is saying, that many within the body of believers, dit is wat Petrus zegt, dat velen in het lichaam van de gelovigen find hard to accept. Dat ze dit moeilijk vinden om dit te aanvaarden. They find it difficult because they are ignorant. Ze vinden het moeilijk omdat ze er geen inzicht in hebben. The word ignorant in the New Testament, maar dat ze er onbekend mee zijn. Het woord onbekend zijn, ignorant, has nothing to do with being stupid or unintelligent. Betekent niet dat je dom bent of onintelligent. It comes from two words in the Greek language. Het komt van twee woorden in de Griekse taal. One is knowing. Eén is kennen. And the second one is a prefix that you put in front of this word. En het tweede is een prefix, is een voorvoegsel wat je voegt aan dit woord kennen. It is the word a. Dat is het woord a in het Grieks. Which means against. En dat betekent dat je tegen die kennis bent. Some of the most ignorant people in the world, sommige van de mensen in de wereld die ignorant zijn, are some of the most intelligent people. Zijn sommige van de meest intelligente mensen die zich tegen Gods kennis plaatsen. The highest IQs. De hoogste IQ's. They're simply against knowing the truth of God. Maar zij stellen zich op dat ze de waarheid van God niet willen kennen. Peter is saying here concerning Paul's writings. Petrus zegt hier over de geschriften van Paulus. That salvation leads to sanctification. Dat redding leidt tot heiliging. You know the verse where it says, work out your salvation with fear and trembling? Je kent dat vers waarschijnlijk wel. Werk je redding uit in vrezen en beven. We don't have any role whatsoever in our salvation, correct? We hebben geen enkele rol waarmee we ons kunnen plaatsen in ons gered zijn. It's a free gift. Want het is een gave van God die we ontvangen. It comes graciously to us by faith. Het komt door het geloof in Gods genade naar ons toe, dat we gered zijn. The verse that says, work out your salvation in fear and trembling. Het vers dat zegt, werk nou die redding uit in vrezen en beven. Really is not speaking about working out your salvation. Wordt niet echt bedoeld dat jij het gaat doen. But the outcome of your salvation. Maar dat dat de uitkomst moet zijn van je redding. We should have fear and trembling that the outcome of salvation becomes a reality for you and me. We should have fear and trembling. We zouden moeten vrezen en beven. That the outcome of salvation, dat de uitkomst van onze redding, becomes a reality for you and me. Realiteit wordt voor u en mij. That is sanctification. Dat is de heiliging. That is where the righteousness of God, dat is waar de gerechtigheid van God, the holiness of God, en de heiligheid van God, is manifested in your life, gemanifesteerd wordt in uw leven, and it becomes manifested, en daarmee gemanifesteerd wordt, when you pursue the purposes and the plans of God. En dat wordt gemanifesteerd wanneer u de plannen en de doelen van God gaat najagen. I want to conclude this session by looking at the Old Testament for just a few moments. Ik wil deze sessie afsluiten door een paar momenten naar de boeken van het Oude Testament te kijken. Tonight, in preparation for tomorrow, vanavond in voorbereiding voor morgen, look at Isaiah chapter 2. Kijk naar Jesaja hoofdstuk 2. Now, we're not going to study Isaiah chapter 2, but it'll give you the framework to understand a very important part of our teaching. Nou, we gaan nu niet Jesaja 2 als hoofdstuk bestuderen, maar als je het gaat lezen, zal het je een belangrijk inzicht geven voor ons onderricht. When you look at Isaiah chapter 2, verses 1 and 2, als je kijkt naar Jesaja 2, vers 1 en 2, this prophecy concerns what? What does your Bible say? Wat zegt uw Bijbel? Waar gaat die profetie over? The last days, correct? Over de laatste dagen, dat staat er toch niet? Now, there's a very famous verse in this section. Er is een heel bekend vers in dit stukje. It is read and chanted each time that something takes place in the synagogue. Het wordt iedere keer gelezen in de synagoge wanneer er iets plaatsvindt. When we open up the Ark of the Torah, als we de Ark openen waar de Torahrollen achter zijn, which contains the first five books of the Bible, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, we begin chanting these words. Dan gaan we deze woorden zingen. Ki mitzion tetze Torah. Ki mitzion tetze Torah. Which means the law will go forth from Zion. Wat betekent de wet, de Torah, zal uitgaan van Zion. Let me ask you, are you interested in Zion? Mag ik u vragen, hebt u interesse in Zion? What is Zion? Wat is Zion? It is a word according to Jewish tradition which relates to the kingdom. Het is een woord volgens de Joodse traditie wat verwijst naar het koninkrijk. It is a word in many places which is synonymous with Jerusalem. Het is een woord in heel veel plaatsen wat synoniem is met Jeruzalem. It says, Ki mitzio tetse Torah udvar Adonai me Yerushalayim. Which means, the law will go forth from Zion. En dat betekent de Torah, de wet zal uitgaan van Zion. And the word of the Lord from where? En het woord van de Heer van Jeruzalem. So what's the difference between Jerusalem and Zion? Dus wat is het verschil tussen Jeruzalem en Zion? Same location. Het is dezelfde locatie, dezelfde plaats. I heard the word new. Ik hoorde het woord nieuw. I accept that. En ik aanvaard dat. If we understand newness properly. Als we op de juiste manier die nieuwheid verstaan. See, I'm a new creation. Ik ben een nieuwe schepping. Why? Waarom? Because I've been redeemed. Want ik ben verlost. The rabbis teach that Jerusalem needs to be redeemed. De rabbijnen leren ons dat Jeruzalem verlost moet worden. In fact, in the book of Revelation, in feite in het boek Openbaring, Jerusalem is talked of in our days, wordt er over Jeruzalem gesproken in onze tijd, and in the future in the last days, en in de toekomst in de laatste dagen, as Sodom and Egypt. Jeruzalem wordt er genoemd Sodom en Egypte. That doesn't sound so good. Dat klinkt niet zo goed. It tells us that Jerusalem needs to be redeemed. En dat vertelt ons dat Jeruzalem verlost moet worden. Zion is redeemed Jerusalem. Zion is het woord voor het verloste Jeruzalem. Are you interested in Zion? Bent u geïnteresseerd in Zion? What does that word mean? Wat betekent dat woord Zion? The word Zion comes from the Hebrew word letzayen. Het woord Zion komt van het Hebreeuwse woord letzayen. It means to mark something. Dat betekent iets markeren. To put an X, so to speak. Om een kruis te plaatsen. What's unique about Zion is this. Wat uniek is aan het woord Zion is dit. If you put a mem, the Hebrew letter mem, before it, which means make it a noun, a different noun. Als je de Hebreeuwse letter mem ervoor zet. It becomes a word, metsuyan. Dan wordt het metsuyan. Many of you know this word, it means Canada. The excellence. En dat betekent de excellence. Zion is synonymous with the kingdom. Zion is synoniem voor het koninkrijk. It's where the excellent things of God will be experienced by you and me. En dat is waar de excellente dingen, de uitstekende dingen van God ervaren zullen worden door u en mij. Why then would God say these words? Waarom zou God die woorden dan geven? For the law will go forth from Zion. Want de Torah, de wet, zal voortgaan uit Zion. And the word of the Lord from Jerusalem. En het woord van de Heer van Jeruzalem. He's telling us that the framework of the law of God. Hij vertelt ons dat het raamwerk van de Torah, de wet van God, which does not save us, wat niet is, redt ons. But it tells us what the outcome of salvation is. Maar het vertelt ons wat de uitwerking zal zijn van die redding. That I choose the commandments of God. Dat ik een keuze maak voor de geboden van God. Now, why would I do that? Waarom zou ik dat doen? Because the word for commandment in Hebrew. Want het woord voor gebod in het Hebreeuws. Many of you know it, mitzvah. Kennen het, mitzvah. Comes from the same word, sevet in Hebrew. Komt van hetzelfde woord, sevet in Hebreeuws. Which means team in modern Hebrew. Wat betekent team in modern Hebreeuws. But it speaks about togetherness. Maar het spreekt over het tezamen zijn, tezamen brengen. Kingdom life. Het koninkrijksleven. Is when I walk in the same character of God. Als wanneer ik wandel in het karakter van God. When I reflect the righteousness that is intrinsically Messiah. Wanneer in mijn leven de gerechtigheid van God zichtbaar wordt. En dat is de Messias. When I submit to the holiness that comes from the Holy Spirit. Wanneer ik me onderwerp aan de heiligheid die komt van het wandelen in de Heilige Geest. I want to give you one more verse tonight. Ik zal u nog één vers vanavond geven. Romans 8:4. Romeinen 8 vers 4. Who wrote this verse? Wie heeft dat geschreven? Paulus. He says. Hij zegt. Those who walk not according to the flesh. Zij die niet wandelen naar het vlees. Those do not walk according to the ways of the world. But walk in the spirit. Fulfill the righteousness of the law. Degenen die niet wandelen volgens de wegen van de wereld. Maar wandelen in de geest, vervullen daarmee de gerechtigheid van de wet van de Torah. Here's your challenge. Hier is uw uitdaging. We're not under the law. We zijn niet onder de wet. The law will not judge us again. De wet zal ons niet meer veroordelen. You've already been judged by the law, correct? U bent al geoordeeld door de wet, niet waar? Why do I say that? Waarom zeg ik dat? Because Messiah. Want de Messias. When he was on that cross, toen hij daar aan het kruis hing, he who knew no sin, hij die geen zonde kende, became sin for us, werd zonde voor ons. Meaning all the violations of the will of God, wat betekende alle overtredingen tegen de wil van God, the law of God, tegen de wet van God, was visited upon him, werden op hem geplaatst. Tell you a brief story. Zal je een kort verhaal vertellen? There's a very famous journalist in America. Er zijn een beroemde journalist in Amerika. He's written a series of books. Hij heeft een hele serie boeken geschreven. About killing. Over moorden. Killing Abraham Lincoln. De moord op Abraham Lincoln. Killing John F. Kennedy. De moord op John F. Kennedy. And other individuals. En andere mensen. He also wrote a book called Killing Jesus. En hij heeft ook een boek geschreven over de moord op Yeshua. Terrible name for a book. Verschrikkelijke naam voor een boek. No one killed Yeshua. Want niemand heeft hem vermoord. As we said earlier, he laid down his life. Als ik eerder gezegd heb, hij heeft zijn leven afgelegd. Now, this man is very intelligent. Nou, deze man is heel intelligent. He has great, great knowledge. Hij heeft heel veel kennis. But he's arrogant and he is ignorant. Maar hij is arrogant en hij heeft gebrek aan kennis. He's arrogant because he thinks he can understand the truth of God without scripture. Hij is arrogant omdat hij denkt dat hij de waarheid van God kan kennen zonder het woord. He thinks that he can find it in science. Hij denkt dat hij het kan vinden in de wetenschap. Remember, Messiah spoke before he died. Jullie weten wel, de Messias sprak voor zijn sterven. He said many things. Hij heeft heel wat dingen gezegd. Let me ask you a question. Kun je jullie een vraag stellen? When someone dies by crucifixion. Als iemand sterft door kruisiging. What really kills him? Waaraan sterft hij dan uiteindelijk? I heard suffocation. Verstikking. That's true. Dat is waar. You become so tired that you cannot breathe. Je wordt zo moe van het hangen aan het kruis dat je niet meer kunt ademhalen. Therefore, if Messiah died by crucifixion, he couldn't speak. Daarom als de Messias aan het sterven was door kruisiging, dan kon hij niet spreken. So how does this book say that he cried out in a loud voice? Hoe kan dit boek dan zeggen dat hij met luide stem riep? Father, into your hands I commit my spirit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. This journalist says, that didn't happen. Die journalist zegt, dat is niet gebeurd. Here's the point I want you to see. En hier is het punt wat ik jullie wil laten zien. Messiah died on the cross, correct? Messias is aan het kruis gestorven, niet waar? But he did not die by crucifixion. Maar hij stierf niet door de kruisiging. Get it? He died on a cross. Hij is gestorven aan een kruis. He didn't die by crucifixion. Maar hij stierf niet door kruisiging. We know what killed him. We weten wat hem gedood heeft. When he gave up his spirit. Toen hij zijn geest gaf aan de Vader. When he said, Father, into your hands I commit my spirit. Toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. But he also said something else. Maar hij zei nog iets. He says, Father, why have thou forsaken me? Hij zegt, Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Now we understand why Yeshua died upon that tree. Nu begrijpen we waarom Yeshua gestorven is aan die paal. When my sins. Voor mijn zonde. Your sins. Voor jouw zonde. The sins of the world. Voor de zonde van de hele wereld. Were laid upon him. Die zijn op hem gelegd. Biblically speaking, there's a relationship between sin and. Bijbels gesproken is er een relatie tussen zonde. When sin entered into the world, what also came? Death. Toen de zonde in de wereld kwam, kwam ook de dood in de wereld. What brought about Yeshua's death? Wat was de reden van de dood van Yeshua? Was the sins of the world placed upon him? Waren de zonden van de wereld die op hem geplaatst werden? That's what brought about his death. Dat heeft zijn dood tot stand gebracht. But when he rose in new life. Maar toen hij opstond, stond hij op in het nieuwe leven. What does that mean? Wat betekent dat? A kingdom life. Het leven van het koninkrijk. This word new and kingdom go hand in hand. Het woord nieuw en het woord koninkrijk gaan hand in hand met elkaar. Read the last chapters of the book of Revelation. Lees de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. When it speaks about the new Jerusalem. Als gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem. New Jerusalem. Het nieuwe Jeruzalem. He says, behold, all things are. Er staat, zie, ik maak alle dingen. Everything's new in the kingdom. Alles in het koninkrijk is nieuw. Conclude. Laten we nu afsluiten. When we look at the Torah. Als we kijken naar de Torah. What we're supposed to do as a new covenant people. Wat, hoe wij geacht worden te leven als het volk van het nieuwe verbond. We're supposed to look at all of this book, correct? De bedoeling is dat we heel dit boek beschouwen. Genesis unto Revelation. Genesis tot en met de Openbaring. And under the leadership of the Holy Spirit. En onder de leiding van de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. You are supposed to ask him. Word je geacht hem te vragen. How do I apply this truth to my life? Hoe kan ik deze waarheid toepassen in mijn leven? And what I want to share with you as we conclude. En wat ik met jullie nog wil meegeven afsluitend. When you bring the Holy Spirit's leadership. Als jij de leiding van de Heilige Geest binnenbrengt. Onto the Word of God. In het woord van God. Including the laws of God. Inclusief de wetten van God. God begins to manifest in your life. Dan gaat God manifesteren in jouw leven. Sin. Zonde. One of the jobs of the Holy Spirit. Want een van de taken van de Heilige Geest. Is conviction. Is om je te overtuigen. To point out sin in your life. Te overtuigen van zonde. To point out things that are not righteous and holy. Om dingen te laten zien in jouw leven die niet volgens de gerechtigheid van God zijn. En die niet heilig zijn. And what all of this is about. En waar het allemaal om gaat. Is preparing you for the kingdom. Is dat je klaargemaakt wordt voor het koninkrijk. That the character and the righteousness and the holiness is in the kingdom. Dat de karakter en de heiligheid die in het koninkrijk is. Will be seen in your marriage. Zichtbaar wordt in je huwelijksrelatie. And how you raise your children. In de manier waarop je je kinderen opvoedt. How you order your business. Hoe je je zaak gestalte geeft. How you do your job. Hoe je je werk verricht. And people will know. En mensen zullen gaan zien. That you are in a kingdom way different. Dat jij vanuit je koninkrijkshandelen anders bent. And you will be a source of illumination. En dan zul je een bron zijn van verlichting. for those who are seeking. Voor degenen die op zoek zijn. The last sentence. Het laatste wat ik nog wil zeggen. People are seeking today. Mensen zijn op zoek in deze tijd. One of the greatest works of the Holy Spirit today is this. Een van de grootste werken van de Heilige Geest in deze tijd is het volgende. To bring those who are lost but seeking. Dat hij degenen die verloren zijn, maar die op zoek zijn. Those who are lost and therefore empty. Zij die verloren zijn en die daarom leeg zijn in hun innerlijk. To bring them to people. Dat hij ze brengt naar mensen. Who have the message of only hope that there is. Die de boodschap hebben van de enige hoop die er bestaat. A kingdom hope. Namelijk de hoop van het koninkrijk. If they're brought to you. En als ze bij jou zullen komen. Are they going to leave with that same kingdom expectation? Gaan ze dan weg met diezelfde koninkrijksverwachting? Father God, we pray. Vader God, we bidden. That you might use us. Dat u ons gebruikt. That we might be kingdom-minded. Dat we gericht zullen zijn op het koninkrijk. That we might be people who reflect. Dat we mensen zullen zijn die reflectie zullen zijn. The reality of this coming hope. Van de werkelijkheid van de komende hoop. Your kingdom is in the horizon. Uw koninkrijk is al zichtbaar. Things are changing around us. Dingen om ons heen zijn aan het veranderen. May we be ready. Mogen wij klaar zijn. May we be equipped. Mogen wij toegerust zijn. To be used by you. Om door u gebruikt te worden. For the glory of our Messiah. Voor de heerlijkheid van onze Messias. Amen. Amen. One brief statement. Read Daniel chapter 8. Lees hoofdstuk 8 van Daniel vanavond. It's not about the past. Het gaat niet over het verleden. Three times the text says. Driemaal staat in de tekst. It's about the last days in time. Dat het gaat over de laatste dagen over de eindtijd. Good night. Prettige avond. Luistert naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Oh. to believe how quickly I forget the sound of your sweet voice the day we first met. Didn't my heart burn within me? Doesn't it burn in me now? Why does my mind try to reason what my heart's figured out? That you walk here with me by my side. Adonai.

radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Smoldering wick you would not put out until you have led your judgment.